dang ko tay non di ay ma ci dina da da hen na ci ci la ramay ay هو مقيد كما إنسان لم يكن المقر بها حدا وحينها وإلا فيقضه ولا رجاء إقراره وإنما يقبل رجوعه بالنسبة إلى الخطا وأما الغرم فلا بد منه رسالة أخرى لكم معنى كي وحن ما ساج كتاي بكنم وحن بوبتي كوني ساجم ديسوك دنك موايانا بفاتني ديسوك دنك على جفا مفايكو لكن قصنا وحن ما ساج تألنا واجي ساجنكو dama mo wax na ma ko xej da ko deggut ndax ni weddi waxi bop nit du tem fa ala ñu wa in rabbam dem dalona al yamina min la sahna fatawat at talibu aji jintata ja dama ji moy fokur bu kon fayga dina xata ci lu nag manam nit dafa tomal nit e do ni mo sat saif dina ko ana share mo ana share ñu ko no waji wax ni ya sacc yow waatu ñoom te dem soyo ñu non do waat waye mo ni ma ji ñu ma sacc ñu waat ko meen do waji waate rek ñu mo sacc sayuf rek ñu ko ak ñoo legi fay ko yoxum de so dag na waye dang ko xey yoxum ñu ko ko mu dina ko tay aw shi do wala siara rajul gem goor ko ra atani en mar biye batay fay ko mu dina ko tay rekki ni dafa ji nit ni mo sacc sayuf ñu ko ana sa séré bu taxawal genn goor ak ñaari jigen genn goor ñaari jigen dina saxal aw ko né dal wax ki na mo sacc ne ko fayal yoxum des lu dëgg way fayal aw waahidun wala benn séré wax la fa tuddu wa doole ci dafa jiw nit ne diw mi mo sacc sa alal taxawal na benn séré bu noonu ñu mëna wa doole ci su boba alal moom saxna kuy xoy koku fay ko alal ji des ko dag na mom ko ko way dana ko fay ala jom aqra wala saxal asyidu sangba mom fokhur mu dina xatay bu fekkon ni sangbi da wax ci lanu ni sa jam bi mo sacc ko ni ko wax ni ko ndegam ni nga sa jam sacc fa ni jam bi fay ala li jom mu sacc des ko dag mom jam bi tax jam bi waxal ni ma sacc sangbi ko waxal ni sa jam do sacc a ko no jomu jam bi nga fay ala jowaye des ko dag وإن أقرن جام سخلنا الحب جامبنا فالحق سفان باح بحيكون جامب ما وخل بطن من ماساك كتاب بكنا كون كوكو دي وحني فالخطه بلا خرمين من سفان لغا وخل فالخرم بلا قطه وشبالا جامب دنك وحني كو دي إيه دق أحيا وخل سواف ليا ساك بان دنك ودب تدفع ألو وتخمنا فالحق سو ووجد ورن رد المالي دلو ألجة ilam ak tax dem dagge ko mo ko xam ak man mo ngi sama waxam ni ci sacc dubbu ko da tax dubbu ko mo non lam sacc da matul ni sa di sacc mo non da ko sacc ni ci denc kay mo non da waxam ni ma sacc gëna bu mujjé ni ak dal ni dara nga waxam waxam ni taxna des ko rek da nga amé dal nga wax ni ay jëm ko nga fay ko da ngeen dubbu ni ko nga fay fekk mu ñak ak mu amé ci yam fek ay gisan ko ñu ñak sanko ci am taw rek mu fay lolé mu sacc woon dem dem ko rek mu tala xam xana takki bi du dakay maani da hayne yi ay istibrari yu sari yi ay ko tis wala da gëf ko in ay sarande yu wadul na ilé ci da ci dag nga ni ak fi tambalé ci jël nga su fekke ne mu sacc dag nañ ko nak lo tax mu doole ci fay moy bi sét no gam sacc yu tuñu ko dëggé ak wonal la fi andal ak mëna fay la fi andal su baba dag gi du tonu fay wolé waye buñu gisé né bam saccé légui amu fi dara ba tolo na fi di bo xam amu dara su wa ko sé dag rek kenn ko topa di dara ndax té dal do ñaari musiba ñaari mbé dag ko fa nopi di ko topa la motax mëna fa in asara fi ma baynahuma waqtan ma saqatahu al-ghurbu ya allah yajtani hani hukujatani قط يده وشخل ذمته وسقط ربنا الحد جتنجا إن سقط نورتنا الخب والتوبة بسماوي تدغل دي الله بساكي يظلو كودق يالا تدغلم دف الله خلق فردق إني داساكي يظلو كودق لارمي كودق يالا تدغل دمش أسمان ñu ci loxo loxo ba dag kon loolu fofu lañu yëm waa yow ñu dëgg dañu cër ci moom baa dara ñu xam ne kon yow la farna sotti te kon daa sotti dañu war koo dëgg moom wéeti ko dëgg loxo jaamur kooku taxaw tem ci ñu fayal ko daal di fayal kooku loxo ba jub ba tey kon desk mën dëggat ci sàcc gi ndax li waroon dëgg dëgg na fa laa du teewati du cee génn ci ak tuub fekkee ni daa sàcc nopp ne wala bëti koo tuub waaye mbir mi xasnaa na ci àttekat ba faaw ñu dagg ko tuub gi di tax ñu bàyyi ko donte xam ne ñu wax na dëgg du ko defati di tax ñu bàyyi ko waxa daalit ak mu maando watax mu teg ci im taala ak donte yàggoon na samaanu kuma seen jaaw na ñoom ñaar bu sàccoon du war koo dagg moo jëti ko sott ko lool maanu koo xam ne mel na waa jamono daal ku seet moo ci gën a maando du tax ñu bàyyi ko ni mu xas na ak si ci àttekat moom faw rek ñu dagg ko ato tuub gi ak maanu gi lu mu yàgg du tax ñu bàyyi ko wata daa xalat duggante nañu ñoom gétan ya init taxaada ndeem bennoo na almoo jabu lañu waral maanaam lañu war a def kooka maanaam bu fekkee ne jëtan ya bokkuñu soxwaaye kenn ku ci nekk la ca war ca ka ko def ñoo ko bokkle mel ne gétanu xaste ak gétanu naan sàngara xam nga lee xaste la lee naan sàngara la maanaam la waral jëmm gétan ba bokkut waaye nag la cay war ci ñoom ñaar ñëpp moom benn la ndax kenn ku ci nekk dañ ko war a dóor rek juróom ñett fukki yar soo bañ ko jëtanee bennoon rek mu doy bu ko cee doo ñett doo tukki bu bennoon rek mu doy du aajowoo ñu koy cee ngir xaste gi wala ba te ko cee ko ngir naan gi sàngara ndax mu ne il bu kulul min xumaa fimaa noonu jalda fa in shariba wa xafafa wa julida fimaanina bi ahadihima kafaa lil axar aw takkaraas wala ñu baamu ñoom yaaya ko waral moo waral fa waral gëtam nga leen li waaye da koo def ayoon yoon daal ci gàttal mooy aw takkaraas yi moo ci baatu di kasal ci ni min naaxin waaxidin ka takkaraas yi sinaa ay shurbi ay xadri ay sariqati fa yekk fii xabbun waaxid bu ñaawaan ayoon yoon te yekk suñu kon yoon yëpp caw dong ci wax kon ñu ko cee bennoon rek mu daal yóbbaale njaawoom def yëpp du aajowoon ñi na jaawoo toll benn mu ne gitaam bu naa moom sàngal ay yoon mbaamu xaste ay yoon mbaamu sàcc ay yoon bu ko gitanee bennoon rek mu doy du aajowoo noon ñi na naan yu toll wala na xaste yu toll mbaa na sàcc yu toll baabul بنت بنت الله في بيان حقيقة المحارب وأحكامه من عبد الله أجي أبا كالبي أكي أتين مونكي بنت بي المحارب أجي أبا كالبي ولا أجرقو أجرقو جانف قاتل الطريق ما أجدك أولا لمن هي سلوك جلتري ak soobu maanaam li bañ ko ci jaar maanaam koo xam ne daa ragal woon wa xoqtal ci nit ñi ba nit ñi du ci aw te loolu ci jublu su boobaa kooku dañuy jàpp ne ajuru góo la daal di koy atti boobu te atti ba dana ñëw ci kanam léegi dafa wax rek xaatihu waaye mu xiif nit jublu mu xiif aj ragaloo koo xam ne fexe na ba xoqta nit ñi ba ragaloo leen yoonoo daal ba duñ ci aw ndax bañ ko ci aw kooku mooy muxaarib waaye nag daa bari ay mbir daa bari ay mbir wax moo ci nekk bu ko defee daal doon ajuru góo moo tax benn moog rek waaye mu jàll ci aw aaxizu maali muslimin wala aj jàpp alali julit aw xëyrihi wala kudul julit xalaa wa ciin cig anam yeta xamdoru gog dana gàntal maa xoo ànd ak moom alxawfa sàkku xettal nee na bu fekkee ne it moom day fexe ba jàpp ab julit mbaa koo xam ne kii wa res na koo ormaal ni ki kuñ fa santeloo la re mu fexe ba jàpp ko dañ ko ci fo xamni fi koko do meuna yoxu ba am ko ko xettali ko defé mu jël alam nak ah batay koy defé lol rek xamné muharib la batay ajru ko la ñu ko djublu aw xéerihi min al ma'sumina ka jammiin wa muhahadin wal bidhu ahra min al mali faman kharaja li ikhrafati sabili قاصدا الغلبة على الفروج فهو محارب لأن الغلبة عليها أقبح من الغلبة على المال يعني وفكون لي خقت لتيوني نخبق في بجيك بجيني جاتي نيوم جفي سنسا يجويو باتي كوك محارب له نخم من دقن بكو دفون نجير جيك ألل دال دون محارب كون بكو دفي نجير جيك سوكاي نخم لي أمو چو سنسا مورا غنى نياو وإن انفرد أبدانتي ويتنا لأن كان دوم من نقرف من نار البوليتم تخمنا وإن انفرد ديواني صرف نيران بولو كان كيب بده يجف جنوى خلني محارب له ديت صرف نمره كتب عال ما تخمنا بمدينة أبدانتي تبدك له لأن وإن انفرد أبدانتي تخمنا النار مبالغة ما تخمنا استظهر ابن هاشر أن في كلام المصنف مبالغتين أي وإن انفرد أو إن كان بمدينة كان دون من نعرف جهجوه دال دون محارب من نقول دفعتهم تأبدك دون لك محارب نخدم يسارتني فهو مريف كتب الله وتهمني ففي المدوان من كابر رجلا على ماله بسلاح أو غيره في زقاق أو دخل على حرامه في المصر حكم عليه بحكم بحكم الحرابة لأن كفتون تيمت بغنانو ألالم حقتل كتنغا نايم بالنين كبير مبد ولنغا فاك كتواكرم كبير دكو بمك فسكو يوني حقتل كتواكرم نيني بل جاتا دال جاب نيو أبو كالبنغا محارب نغا كموسكيس سي قراني نكي أجنان دلي سي قران سي قران غانتا الله go xamne dafa don dorok amone li tali ko ngir lolé mo ci top ko xamne da nandal nit lo xamne ko nan dorok la dañuy dal di dorogé ñu say quran wala banj wala datora ci xéti dañuy da bari ñu ko ko nandal nit ngir bu mandé anam ba ñu ci bëgg am nga dal di jël alalam dem sa lo batay ko ko def ñu japp ne محارب له ومخاده السبي الأجي نخ قني أو خيره ولا كل قني لك أبدف لي أخذ نجر مجل ما لنغ خمنا ما هو أنانغم نكو خمنا دافع با نخ قني باكو من أبدف عند مونبتي برب بخانة لك ويبنى نينار نغ خمنا خلبا ولا دخ بمنتو خيبا ساكو والله ante mo ko mo tan dara mo dal fexé jël nit alalam ci yoyu jamono koy def yoyu pexé djoju djuf batay koku muharib la wa ta'amuna bi an yatahayyala alayhi hatta yasila bihi limawdihin tatahaddaru fihi al-ighafatu li akhudha al-mala allathi ma'ahu bi takhwifihi bi qatli aw ghayrihi fa huwa muharibun wa ad-dakhil ajdugu في ليل تقدي أو نهار ولا بتك في سقاق تنبد أو دار ولا كر قاتل كوك يا خنتنا ليأخذ غير مجل المال على الجا كو خمنا لنا دون كو تنبد يسوي ولا كر وخم قدي لما خم بتك بقد هنا دلاجي بقد جل على لي نبني تخ مدفعه ko xamne bu guddé ba bu ci gi ci yam day dugg ci mbéddi sew yi ba ci kër yi xexé jël amé nit ñi a gogul ko ndor batay koy def muharib la nga xamné mom ko ko dugg ci mbéddi ba ci kër yi di fexé jël amé nit ñi da koy def ci anam go xamné ñoo dañu dem ba duñ mëna xettali ko niki duñ mëna waxu ba kenn wala leen dama nonu bako taxa don hiraba go tax bo xolé ci dusoxi bamne khatala hinal akhzi li akhd al mala da ci bolé wa akhadahu ala wajhin yatahadharu mahu al ghawth wa ihtarasa bi qawli qatala li akhdha hamma lu akhadahu thumma hulima bihi fa qatala li yanjuba bihi kun fala yakunu muhariban bal huwa sariqun xam nga dañu mu xex ngir jot ci alal ja moona bu fekkon da jël alal ja nopi ñu yekku nak mo beuti ko nak xamne dañu dañu xex ak mom mu dal di xex ba tan ngir bëgg rawale ñu sacc ba nopi kon koku neena sacc na waye du muharib wa tax mu ne bal huwa sariqun in hulima bihi kharij al hirs la qablahu kon fa muxtalisun in naja bihi ene su fekke ni gannaaw ba mu génné ca dencu kay ba ba nopi lañ gis moor alaji mu dukko rawale nak day tax muy xex ak nit ñi su dara koku aji sacc la bu fekke ni moo génné gu tonu ci dencu kay ba nak kon muxtalis aji fukk la ñu ko yaate mu daal ñëw nak ci atay hiraba manam atay rugo fa yuqatilu def na xexante moom baxdal munashadati ci gannaaw jéptaan ko yàlla in am kanandeem jàppandi na manam nee na nega moom muxaarib la saya doonu xeex ak moom waaye sopp nañ bala loo xeex ak moom jéptaan ko yàlla ne ko ay demanoo tiim nu bokk def li yàlla bëgg nga bàyyi sa li nga def moo tax mu naa baxdal munashadati billahi taala ala taxliyati sabili nadban بأن يقول له ما شتك الله إلا ما خليت السبيل كي وحنا كدال تي تي نارا غالي الله تخمي تغالي الله رك ما أم جرين لي غيري خدو مجي فان وخ الله من نون دال جيب تال كو وحام دانا والبتكو جيني كي لم نكن مي أدو كالبكي أم نيت بدي يوان وابو بايكو بدي لنين مو جيني كي باهم أم دانا نغم ديت يوان وانا إن أم كنا أنا أبو فكي دو دي سنغو بغلا داري خيخ ريو waye bu fekkee jëppandi wut ndax dafa jekki-jekki daal di songaateeka xeexanteeg nit ñi moom sooba des mën a am jekku bi di ko wax loolu moo tax mu ne bi am lan waxaa jil bilxitaali wa illa fala tundabu mushaat munashadatuhu kon li bëgg wax foofu rek mooy bokk na ci attey koy def rugoo alqatlu maanaam rey ko bokk na ci attey yi ñu koy attey muy benn ci mu dal ci nag suma yus la bu topp def na ko salab fa wokk ta nutu dee fi ko rey ba ca topp nag mooy salab ba wopp dal ko rey mooy dañ koy yeew ci yu mel ni ëkk ëkk dattub garab waaye du aajoo ñu jiital jëmb ji nag wa tax mu naa aw yus la bu xalaa ndax lay jibbihi naxlatin bilaatan kiisin xayyan mooy ba muy dund lañ koy yeew ci ab dattub garab dañ ko jatt du ayo wo du jëm sa tank yi jëm ko du ko defé ni bokk yow ci ko ray ko noné noné ni ko yéwé ci garaw gañu ray ko no fofu nak xamni ci garaw galay déxé bi fa wax tamu ka dalik masmuu ban ko ko may naray bi ray kessé ak salat nonu dama tu doora ray aw ñu fa wala def dak al khuru gors wala bu fekké mo mu don def rugo gi gor la da du jaam ndax jaam di su ko dak bu dé gor mo nes na ko dak kasina dak gu ni bu ndaro mo day wonen dak ga fa muy jëm bu sore ni dañu waxan ci ñaalo rek ni digante xeybar ak madina mu dal di bax lo wote ko ñaalo nak ko ñaalo mo duñ ko dakke ba ci biiru duñ ko fa tej men ar rek bayiko bu de hiraba gi ñu tawu ñu duñ ko fa teje di su ko tuju ba kere mu tup tup gor ba mu fatu wato mu ne تنفيسنا في كونه كمثل خيبر من المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام وحبسه بما ينفى إليه لكن إلى ظهور توبته أو موته بعد بيتي توبنا والقتل دا ملنا جمتنا ما دا ملنا جمت الموتنا وعي من غير جالي جبال بيتي توب نحن غرف كسنا تكي والقتل aw taqtahu wala day fa dagg yaminuhu ak nday jorum wara juluhu ak tankam ba al yusra day càmmoy wala an ci tottale ñetti àtte nga waxagun te ñeent la wara doon boo ko ñeenteel ñetti nga waxagun mooy alqatlu rew kese ak al salbu tumul qatlu ak an nafiyu muy ñett ko ñentel nak moy bi moy dëgg loxom ak tankam ci jëlé way dañu dëgg loxom ndaw jor ba dëgg tanku tamul ba ñu jëlé ba nak dañu defado duñ def ké dañu ko yëkatiku ba bayyi ba ñu wara def kalé dañ koy sossé ndax mu metti tax mu neewi daan da jëgul bu kassi li way ay mutawali won bila tafriqin wala xifa mawtuu bu ragalon ne ko dagando yar yep bu faato du tay ñu dagando yar yep li amal qatla ahadu hududi fa in hada laha ba'da qatlihi qutihat yaduhu wa rajluhu al baqiyatan bila bu dagge loxom da jorum ak tanku chamoyam ci toftale ganaw wi jitt ko delu wat ci addukal be ko ko ñu dagat yar ko dese won mu loxok tank ko dese won momit bu ko dagal ñu koy sosale dag yi doom takale wa bil qatli jaray ga nak yo jibo do nor qatlu ko ak rayam non nak sa wo xamne nit ki dañu addukal ba jot na ci ray nit dina way jamono ñu faaw ñu ray ko muntu ñak ndax ray ga day nek ray fayam do ca ko ke mu ray ci addukal ba ga dañu xass na ray kenn mom dakk ko do du ca doy dag ko ay loxom do mu do tole wala bi ka fi ak donte ci ñeufur la dina bu di addukal tay bu ray na ñeufarit du tay ñoy ko tax mo lay du kaari ni bi ihanat no donte ci dimbali la ni donte sax na fekk da len addukal tay mu dimbali te mom ñu ray kenn da nga dama kontino ñu na ñepp la ñu ray bu xasse kontino bop xalaat sax bu kenn ka kep defu nday ga kenn ka rewati duté ñoray ñal ñep motax mo naaw la bi ihanati li muharib al akhar bi darb al imsak bal wa la la nuwain idha tamala amha al qatil fa bi wa la la nuwain idha tamala amha al qatil wa la ja ak don ti ko na ta ibam bi ñu aju top manam ko abu kay be bu xasse re nit mom bu ñëwul bëppam topp ci ñëpp ko it mo ñëw bëpp ko ngir yalla yi dañu xass na rew nit mo taw ñu ray ko bu fekkoon ni da ñëw nak tuul bëppam da fekk dal mu ray kenn wa su ba ba kon di su ko ray wa mu ne wa la ja al muharibu hala kawnihi ta'iban min hirabatihi fala tusqitu anhu tawbatuhu haqqa maqtulih walaysa li wali dir mi ñu ci li fa ko xofu balé manam ki nga xamni mom la adukal be ray ko kon manam la adukal te ray ko xamni mo koy lif bo mi ci li fa kañ ray dal ta adukal te ray ko do mëna bal adukal ba ma nga xam ci ray kesse ndax ray gi mom dara fa ento moy li and qatlu ho laysa qisasan jëm ju bon di lañ bëgg dakkal waye do rek ak fayam do ba ngeen ko baal yoonu di na soppef na li fi tad beere ñu borom taxé ak pat yu ray ga wal pat ci sopp na ñu borom doole al qatu ko dag ga wala xeyri ma sopp na ñu ku lu ñoo ñaar wala man ak ñeel ko xamni waqaat xewna mom adu kay tagawale man ko tokke ci mom fal tatan ci agrac am na fi dakk ga wa dar ba ak dor ga am na wax ni iman day set ki def adu kal ga yi ba xam ñenti ni ko wax lu ci yalla ci noor rek mu def ko mu ne nak gis ni dal bu fekke ni ko ba de adu kal ga go xamne da bari taxé mu ne fexé ba def ay ko dor ak man ci genné jox ay taxé dal ni ko def ko ko mom neena yaakaane ne ray ga ci gën ndax koku dëgg ay ciirëm doom du ko té mëna joxé taxé ak xalaat ki nga xamné itam day borom doolé japp na la ci gën moy dëgg ay loxom ak tank ndax da nga mëm doolé ku dëgg ay ciirëm du mëna tam mëna ko xamné nak mom ana wul taxé ana wul doolé xeyna sax adu kalpa ga mu def dorot li ci mom rek way rot ci lako sax koku japp nañ ne ku yobbu dakk ko ba ci dekk ba nga wax tak bu sore ne digante xaybar ak madina dama tudor ko rek bayiko non dal manes nako wa tahiyya nuranyel ga ñun imam ñel na imam ba ñu ngi man waye du ñel ga nga xamne qatiha dagge fa na yaduhu waxon wa nahu wa aklum rom mom ñu ñenti ana ñu wax ci bande tek dara ak andukal ba ñenti atika do xol lu ci def andukal ba bu waye yow mi nga xamne yow la andukal bu dagge sa loxo ba yow la fuk sa dëkk ba yow la toy dal do wax ni man nañ ko defal nangam atika ba nga xol ci yalla mo mu wax ko waye do yaay seet ni nañ ko def nangam wa kharama fayna kullun kep xani jëmi yi wonis mbolo mu ca dess mutul xam am man di demé manam ñu def addu kay da bu ndone mbolo bu ci jappé kenn kep kenn koku do fayale mbolo ñu jappu ah abu man di am rek bu xasse japp kenn mo ñu japp day melni day dal di wara fayale mbolo ñu nga xam ni japp ñu leen wattu bi ha topef nako asarif ni ka ji sacc manam ko addu kay be bu ko jappé atir mo xam ci ko sacc lañ ci wax moy su fekke ni amna goma ala mu jël du téw fekk fekke ni amna goma fa bu fay am ni doñ ci ala da bari mu jël fa bu fay ko ko lay wax na katiba hisarati bi sarqati fi annahu in qutiha yushtarat استمرار يسره من يوم أخذ المال ليوم قطعه وإن لم يقطع لا يشترط ذلك سوهيك يجب منك ودبنون أنا أخوان تساج سمن يفعي بولك لا يفعي عيب انك خسي دبنون سمن تفعي للمبايك أنا أخوان فاهم نعني سوهيك يدبنك من فاور المفعي من مفعيك من تفعي نتابك وعندك من دبنك من دعور فاي بوات اللي بغدي اللوسي waddu fi ha jinef na ma la nga xamne bi ay jige nek na seen loxo lima ñew ka nga xamne talaba wu sokku nako wax dal istina ci gana way xam talu wal yami ni am ngeen ñana bu jappé adukay bi moor alal am ko wax ni am jinoor mako mom nañ mako dox waye nak mom taxaw mu taxaw ay séré kon neena bu ko ko joxo bu nañ baye baxam xeyna kenn dina ñew ni mako mo wut taxawal ay séré doole ci te mom ni mom taxawal ay séré bu ñu xamta la nak kenn ñew wut nak kon mom mo wax ni mako mom ko yobu dox ko ko bu waté ni mako mom te amu neen ñu ko genn sama loxo mako mom ni lay mom wax na liman talaba ho moy iddaha anal mal lahu أخذه المحاربون منه بالحرابة إن شهدت له بذلك بينة من غير الرفقة فيدفع له بالاستثناء جل يحمده وإن لم تشهد له بينة به يدفع له بعد الاستثناء لاحتمال أن تشهد بينة لخيره أنه له وبعد اليمين من طالبه أنه لن يخرج عن ملكه بمخرج شرعي أو بشهادة رجلين ولتسارس نار غور من رفقتك أنا ليا يعني بهي كان كي وحني معكم تحولنا نار سارة يمعنو يوحن دابوك جي أي أنا ليا rawante ne kon ñaari séré yi bokku doon ci andalem nak da nga ñaari séré yi bokki ci andalem sax buñu xasse maam rek ñu jox ko ko ah kon ne na rawante na bu fekkon ne ñaari séré yi bokku ñu ci ay andalem da bu ko wax ne mo ñu wax ni addukal bi alal junior mako mu da ci boole taxawal ñaari séré yu mandu yu goor yu séré ne wax na deug koku nak neena da nga bu séré bokki ci andalem du doon gëm leen rawante ne kon bu fekkoon ni bokku ñu ci ànd moom laali anfusihima du jaagee na ñeel seen bopp laali anfusihima ne daanaka xaw koo ni jar daa bu ko wax ne ñaari séeral yi mandeel bu fekkee seen bopp lañ séeral ne ñoo moom alal ji alal ji aduka bi door du tax ñu jox leen ko ndax séeral yi maa moom moom jiñtaate rek la waaye du see ci dëgg dëgg du séere moo tax mu ne li ànd xaa daan wax.